Вона ніколи нічого в житті не ускладнювала, як люди не обтяжені моральними обов'язками, що зовсім про них оті обов'язки не знають, а якщо подібні існують, то заледве пов'язані із просвітленим чи освяченим віковим досвідом навколишнього середовища, де її особі, вірніше, індивіду, уроджено крутитися і, відповідно, мати до того ж свої вишукані претензії. А зважаючи на те, що половина світу керується саме такими принципами і чинниками, які ти уподобала, то відповідальність перед обличчям повсякчасної трутизни відпадає, як хвіст у переродженого пітекантропа. Тому вона любила подуркувати, тобто поніжитися, після скількох років безтурботного життя у чомусь такому, що лоскоче твоє бажання, викликає нервову дріж в ногах, трохи зверху в м'якому і шовковистому животі. Вона не була аморальною, а просто не відала про мораль. Хоча раз на місяць навідувалась до сповіді. Чому саме мораль чи аморальність? Це таке дошкульне слово виникало, коли вона несподівано задумувалася, що життя легко віддається їй у руки. А тому у висліді чогось бракувало, навіть не у сексуальному досвіді, який вона пригоршнями черпала із навколишнього, іноді фізично, іноді психологічно, а частіше грубо і відверто. І від останнього знуджувалась швидко, наче світ ставав гумовим, але, на щастя, не ненависним. Почнемо від самого початку, а можливо трохи пізніше, бо хронологію падіння, траєкторію, а справедливіше нудоту життя кожної людини – тяжко означити. Це все одно, що претендувати на опозицію до Всевишнього. Ну от, розлогі рожеві хмари курились у неї над головою. У верховітті скляного купола та над ним рвучі прямовисні лінії модернового ресторану, а вона сиділа у червоній сукні, короткій настільки, щоб було видно гарні виточені ноги без панчіх, і вітер кондиціонерів шастав там, де нічого не одягнено, і це розраювало її спочатку. Нудна, а потім все запальніша пісня. Але поки що гойна дівчинка, така пустунка, з такою от собі сверблячкою між ногами. Вона народилася і виховувалась, якщо це можна назвати вихованням, у забезпеченій родині. Одне це означало для мешканців архіпелагу третього світу, те ж саме, що велика синя зірка – запалилась несподівано в степах. Одна єдина на чорне провалля неба. Хочу сяду, хочу ураз потону у помийниці марнославства, зійду за туалетом, буду висвічувати кому завгодно, що принаймні було близьке до істини, доки вона, Ілона, не уторопала прихованого змісту, а читай відверто цинічного проживання свого дарованого життям проміжку часу. Констанція грішить тупим аморфним перегуком слів. Але вона на цьому розумілася більше, ніж її ровесники. Але, повторимо з неприємною для когось акцентацією, що вона народилась у дуже забезпеченій родині, а не просто багатій. Вона належала до небагатьох мажорних сімейок, які дозволяли вставити в поперек слово самому першому секретарю, а потім президенту, і при цьому залишатися не тільки при чільній посаді, а навіть посісти в очах суспільства ще більшої шани, отримати якусь медаль чи відзнаку. Батько у неї мав роботу, а вірніше посаду, директора авіабудівельного заводу. Це був кремезний сільський здарувань, що тяжко, але не досить довго вибивався в люди. Принаймні, дрочити йому випало всього років 5 чи 6, а все тому, що його батько чи якийсь родич потрапив під час Другої вітчизняної у концтабір. І був там найсправжнісіньким капо, табірним начальством, тобто, вважай інтелігенцією. Різниці для совєтів аж ніякої не було, де ти влаштувався, капо, в Аушівці, в Майданику. Головне, ти відлинював від роботи та виконання обов'язку наглядача десь на Соловках.